Nou, we toch even beginnen gewoon met het begin van uw vooropleiding. Waar u gestudeerd heeft, wanneer u gestudeerd heeft. Sluitend hier in Utrecht gezeten heeft. Wat u eigenlijk de vak, het vak was wat u studeerde. Nou, het is een gemengde achtergrond geweest. Ik kwam naar Utrecht en wilde eigenlijk geschiedenis doen. Hoort me dat? Ja, dat, ja, hoor, dat is een hele gevoelige. En ik wilde antropologie doen. Ik was dus op het seminarie van onze kerk, het theologisch seminarie. Ik wilde dus in eerste instantie zendeling worden. Dat was een zekere overtuiging die ik had. Mm-hmm. En om de zending in te gaan, voelde ik toen heel sterk dat je dus moet voorbereiden op het gebied, op de mensen, de cultuur waar je dus naartoe gaat. En dat lag dus voor de hand dat je dus antropologie ging doen. Nou, toen de tijd bestond er dus geen zuivere afdeling antropologie. Je moest dus een combinatie doen met andere dingen. Dus ik kwam dus in combinatie met de sociale geografie. Mm-hmm. En daar heb ik met belangstelling gedaan, moet ik zeggen, met veel plezier. Zoveel plezier dat eigenlijk professor De Voorst me vroeg toen om zijn assistent te worden. Dus ergens heb ik er goed werk aan gedaan. Maar ik heb het toen geweigerd en ben toen assistent geworden bij professor Fischer. En dat lag natuurlijk veel meer voor de hand. Dus mijn achtergrond is, ik heb theologie gedaan. Toen ben ik hier in Utrecht gekomen. En bleef dus ook in de theologie. Ik heb dus voor mijn doctoraal examen godsdienstwetenschappen gedaan. Mm-hmm. En dat was voor de eerste keer dat ze dat leuk vonden, dat iemand namens niet in het zuiveren in het vakje bleef zitten waar hij zat. Professor Fischer was erg erover te spreken. Een van de redenen waarom hij mij zo graag als assistent wilde hebben, een opwelder voor mijn uitnodiger was, omdat ik dus eigenlijk een beetje de enige was in die tijd onder zijn studenten, de doctorale studenten, die dus de religieuze antropologie deed. Nou, die was toen heel erg verwaarloosd. Mm-hmm. In Nederland. En er was dus eigenlijk niemand voor. En ik zat dus bij professor Opping, die nu ook als co-promotor is opgetreden. Toen ik dus promoveerde. Dus mijn achtergronden liggen dus theologie. En dat bleef ik dus ook hier verder doen bij Van Ruler en Van Rijn. Kerkgeschiedenis voornamelijk en theologie. En dan bij Opping, dat was dus mijn eerste keuze. Godsdienstwetenschap. Mm-hmm. Dat heb ik dus samen gedaan met de culturele antropologie. Mm-hmm. En ik zat met beide benen erin en voelde conflicten af en toe, maar het heeft zowel mijn antropologisch werk erg verrijkt en ik moet zeggen ook het godsdienstfenomenologisch onderzoek dat ik dus deed erg verrijkt. In die tijd waren die vakken zo scherp gescheiden en de godsdienstethnologen, dat waren er eigenlijk niet, het waren fenomenologen. Het geheel stond onder de leiding van Van der Leeuw en die domineerde het hele. En dat was goed, ik bedoel, het was een goede school, maar het domineerde het hele vak. En er was geen gesprek tussen ethnologen in die tijd en de godsdiensthistorici. En dat was dus een beetje een brug geslagen. En ik moet zeggen, naar de hand zie je dus hoe het gewerkt heeft. En de contacten die toen begonnen te ontstaan tussen Fischer en Opbeek, als het gevolg daarvan, er moest wel eens overleg gepleegd worden. En dat was iets nieuws voor de universiteit. Mm-hmm. Dat was wel, ik weet niet hoe het nu is. Het is eerst de laatste 2-3 jaar dat het weer een beetje naar elkaar toe is gegroeid. Groeit weer naar elkaar toe. Hoens was toen assistent en met Hoens heb ik toen heel veel te doen gehad. Mm-hmm. Het is toen naar de hand dus hoogleraar geworden hier. Hij zit er nog, ja. Heb ik erg leuke contacten mee. Mm-hmm. En die heeft me toen erg, je vraagt namen ergens, hè, wie hebben je beïnvloed? Ja, Fischer natuurlijk in de eerste plaats. Mm-hmm. Onder de godsdiensthistorici is het Hoens meer dan eigenlijk Opping. Ik had geen prettig contact met Opping. Het was een beetje stucht op sommige tijden. Mm-hmm. Maar Hoens was ontzettend hartelijk en warm en man. Hè, daar kon je bij thuis komen, die nodigde bij je thuis, hè, op het flatje. En lange gesprekken mee gehouden en die stimuleerde je. Ik kom uit een andere godsdienstige richting als hij dat was, dat van Tist, en het werd dus door hem volkomen geaccepteerd en in feite, we hebben vaak samen dus dingen ze door zitten nemen. Dus Hoend was voor mij erg belangrijk. Hmm. Fischer natuurlijk erg persoonlijk, ik heb erg prettige verhouding gehad altijd met Fischer. Fischer. Tot zijn dood toe. Hmm. En ook al was ik later al ver weg en zo. We hadden veel contact met elkaar, ook later. Dus de samenvatting, ik voelde me in eerste plaats dus geroepen om dus de zending in te gaan. Ik had dus predikantsopleiding, ik had theologie gedaan. Na de predikantsopleiding bleef ik dus verder in de theologie hier in Utrecht. Maar het doctoraal examen was dus in de culturele antropologie met het tweede hoofdvak godsdienstwetenschap. Mm-hmm. En dat heeft me heel goed geholpen, want toen dus het verzoek kwam om op Nieuw-Guinea dus dat hele systeem van de heilige fluiten en de sacrale huizen uit te zoeken. Toen hadden ze dus iemand nodig die dus zowel geschoold was in de godsdienstfenomenologie als wel eens in de antropologie. Van wie kwam dat verzoek? Het kwam van verschillende kanten. Fischer, zoals je weet in die tijd, begonnen we dus met intens onderzoek in Nieuw-Guinea, omdat we niks van Nieuw-Guinea wisten. Er was niets. En Nederland moest toen rapporteren, volgens het handvest artikel 3CMV, elk jaar een verslag geven voor de Verenigde Naties over wat het deed. En toen, Kernkamp was toen minister, en Kernkamp en Fischer waren goede vrienden. Dus Fischer werd adviseur van het ministerie. En Fischer kwam dus steeds terug en zei tegen me van, we moeten rapporten hebben over Nieuw-Guinea. Dus een van mijn taken als assistent was om dus alle rapportjes uit te zoeken die van zending kwamen, die van bestuursambtenaren kwamen. En dat waren toen gestenselde en vaak besmalde papiertjes. Want hij moest advies afgeven aan Kernkamp en Kernkamp moest natuurlijk het rapport opstellen. Mm. Waar het meestal op neerkwam was dat Fischer dus mij vroeg om dat voorbereidende werk te doen. Wat was er nou? Dan hadden we gesprekken met elkaar en dan schreef hij het rapportje en Kernkamp nam het rapport over en rapporteerde dan. En dat was in 1955 geloof ik, 55, dat Fischer zelf uitgenodigd werd om het rapport te geven bij de Verenigde Naties. Dus die vertrok naar de Verenigde Naties om te rapporteren over wat er in Nieuw-Guinea dus eigenlijk, wat de regering deed aan de ene kant, maar wat er dus gedaan werd in Nieuw-Guinea. Toen kwam hij terug en hij riep me bij zich en hij zegt, joh, ik heb contact gehad met de Committee for Urgent Anthropological Research. Dat is dus in de American Anthropological Association een speciale afdeling, een speciaal comité, dat heet Urgent Committee on Urgent Anthropological Research. Waar moeten we nou werkelijk antropologische research doen? Want dat moet nu gebeuren. Als je nog 5 jaar wacht of 10 jaar wacht, dan hoef je niet meer te doen. En ze hadden een lijst gemaakt van urgent anthropological research. En ergens bovenaan de lijst, ik wil niet zeggen dat de eerste was, maar ergens bovenaan de lijst, stond dus de vraag van wat betekenen nou eigenlijk die sacrale huizen en die heilige fluiten. Intussen hadden we ontdekt dat dus dat systeem van die heilige huizen en die sacrale fluiten, dus de mannenhuizen genaamd, een fenomeen was dat dus bekend was in de hele Pacifische gebied. Men vermoedt zelfs verder tot Zuid-Amerika toe. De beschrijvingen van eerste ontdekkingsreizigers zijn er. Er zijn beschrijvingen van zendelingen, missionarissen. Maar het was overal verdwenen. Hmm. En zelfs op Nieuw-Guinea toen, dus op Oost-Nieuw-Guinea, Papoea-Nieuw-Guinea. Waar we dus het hele Tambaran-cultuur dus vrij goed kenden. Men wist dus eigenlijk niet wat de achtergronden waren, wat er dus aan de hand was. En dus zeiden ze, kijk, er is nog één gebied waar het dus in levende lijven voortdoet. Waar het dus onbeïnvloed, ongeaccultureerd, waar het werkelijk werkt. En kunnen jullie nou niet, daar vroegen ze dus een fiche, hebben jullie nou niet iemand? En dat was namelijk op Centraal Nieuw-Guinea. Mm. Hebben jullie nou niet iemand die dat kan uitzoeken? Fischer dacht gelijk aan mij, ik was een assistent, ik zat voor het doctoraal examen. En kwam terug en zei, man, moet je even kijken. En nou, dat sprak mij natuurlijk aan, om vele redenen natuurlijk. Antropologisch, godsdienstfenomenologisch, dat was het. Ik zat al meer aan een dissertatie te werken toen over de religieuze travestie. Dat was voor mij een interesse. Ik wist dus niet wanneer ik zou uitgaan, wanneer ik niet zou uitgaan. Dit was ideaal. Dus Fischer zegt, dat is het. Hij kwam met een officieel verzoek van de Committee on Urgent Anthropological Research en ging met dat verzoek naar ZWO. ZWO vond dat heerlijk, want dit kwam dus van een hele belangrijke organisatie, de American Anthropological Association, Committee on Urgent Anthropological Research. Het had met Nieuw-Guinea te doen en iedereen voelde in die tijd, men wilde alles dus, men had veel over van Nieuw-Guinea in die tijd. Ja. Die indruk moet je wel gekregen hebben. Man, men wilde alles over Nieuw-Guinea doen in die tijd. En dit was nu iets wat ze graag wilden doen. Ze zagen het ook voor de bijdrage van de Nederlandse wetenschap als iets belangrijks. En ik heb toen een verzoek ingediend. Fischer heeft me er erg bij geholpen. Wat dus de probleemstelling ligt. De probleemstelling was eenvoudig. Wat is de mythe die achter dus het verschijnsel van de sacrale huis en de heilige fluiten ligt? We wisten dus iets van de leraar had daarover geschreven. Maar had het verder links laten liggen. Hij had nooit een ceremonie mee kunnen maken. We hadden dus van Eekhout's rapport, maar het was een beschrijvend rapport van zo'n sacraal huis en fluiten en de symbolen erin. Maar wat het nou eigenlijk is en waar het voor stond, dat wist men dus niet. En die problematiek lag er dus heel duidelijk. En het belang daarvan was duidelijk, want hier was dus het laatste verschijnsel wat een algemeen cultuurverschijnsel was van het hele Pacifische gebied. Dus dat werd goedgekeurd, maar er was toen geen geld. Vrij weinig geld. Mm-hmm. En toen zeiden ze, heb je geen andere bronnen die je kunt aanboren? Toen heb ik mijn kerkgenootschap geschreven. En de kerkgenootschap, het bureau verantwoordelijk voor die afdeling van Oost- en Zuidoost-Azië, het zat in Singapore, de Far Eastern Division. Ja. En die zaten eigenlijk te springen om een paar zendelingen, die zaten ook met budgetproblemen. Dus die vonden dit eigenlijk wel een leuk voorstel, dat dus al mijn kosten zouden bestreden worden dus door onder andere ZWO. En dat ze mij alleen maar hoefden aan te stellen tegen een bepaald salaris. En dan hebben ze overleg gepleegd en dus heen en weer geschreven tussen Far Eastern Division en ZWO, en nou, dat was helemaal geen moeilijkheid. De een kwam met dat geld op de tafel, de ander kwam met dat geld op de tafel. En mijn kerk stond erop dat de vrouw uitgezonden zou worden. Ja. Nee, want dat was zowel voor het werk van de zending, voor de persoon van de zendeling, voor, ja, eigenlijk zeiden ze voor het hele onderzoek. Het was ook een soort, naar ons stelt die vraag over hoe ik mijn contact met vrouwen had en zo. Ja, voor een groot deel is het ook door mijn vrouw gekomen, die dus dan met me meewerkte. En zo is die regeling ontstaan dus. Een contract werd opgesteld dat ik voor 2 jaar vrijgesteld zou worden om antropologisch onderzoek te doen. Puur antropologisch onderzoek. En de kerk zei, ja, daar zijn we eigenlijk geïnteresseerd. In die tijd hadden wij geen enkel vorm van werk in dat gebied tussen Mamboramo en Tor. Dat zeggen, in het boven Mamboramo, het boven Torgebied. In het Sarmische waren er dus kerkjes. Maar dat zeggen we aan de kust, de Sarmische Oostkust. Maar dus niet in het binnenland. Er was geen enkel. Bovendien was er helemaal geen zending in het binnenland. Dus onze kerk zei, hey, dat is een ideale situatie. En wij beloven dus dat die man voor 2 jaar vrijgesteld wordt. En dat kan dus betekenen 2 jaar achter elkaar. Het kan ook betekenen een half jaar onderzoek, dan wat ander werk. En dan weer een half jaar onderzoek. En ZWO zei, regel het maar zoals je het zelf wilt. Alleen dus een gentleman's agreement dat die man dus 2 jaar krijgt. En dat is ook het geval geweest. Ik heb eigenlijk veel meer werk gedaan dan alleen maar die eerste 2 jaar. Zo is dus het ontstaan eigenlijk. Financieel dus, zowel van ZWO. Het verzoek kwam dus officieel van de Current Anthropological, Urgent Anthropological Research. En het werd betaald dus voor een deel door de kerk en voor een deel door ZWO. Je vraagt ergens, had ik andere instanties, waren die erbij betrokken om een toestemming te geven? Nou, het was toen de tijd op Nieuw-Guinea zo dat je moest voor alles toestemming hebben, voor alles. En ik heb mijn eerste shock in mijn leven heb ik eigenlijk toen gekregen, toen ik zag hoe het Nederlandse bestuur eigenlijk werkt. Je groeit op als Nederlander. Je hebt een hoog in leven. Je leest, daar werd wat groots verricht. En dan heb je alle ideeën over de grootheid van wat Nederland gedaan heeft. Die is er nog steeds en die waardering heb ik ook. De klap die wij kregen toen dus Indonesië protesteerde en dus die enorme bewegingen ontstonden, waar we dus als jongelui, ook als studenten, nog weinig van begrepen. Want wij dachten altijd, wij waren de beste. En voor het eerst toen begon ik te ontdekken met een hardheid waarmee dus sommige bestuursambtenaren die soms als goden opereren. Ik zal niet veel namen noemen nou, natuurlijk, en het is ook een pijnlijke zaak. Maar voor mij was dat eigenlijk een shock. Maar er was geen moeilijkheid, want kijk, Van Baal zat toen als hoofd van bevolkingszaken. En dus toen het verzoek kwam via Fischer dat dit onderzoek gedaan zou worden, die was natuurlijk razend enthousiast. Hè? Long overdue, dit moest gebeuren. Ja. Dus, op het advies van Baal als directeur bevolkingszaken, de gouverneur had er geen bezwaar tegen, want die nam dus het advies aan van Baal. Dus ik had geen enkele moeilijkheid, ik kon dus rechtstreeks om hiermee beginnen. Ik werd vrijgesteld voor dat bepaalde onderzoek, had vrije toegang tot de TOR. Toen ik in Nieuw-Guinea zelf aankwam, werd het een beetje moeilijker, want het was onbestuurd gebied. Het Nederlands bestuur was dus niet doorgedrongen tot in dat bepaalde gebied. Dus ik moest een verklaring ondertekenen bij de resident van Hollandia, want het viel onder de resident van Hollandia, dat ik dus op eigen verantwoording ging. Ze kon het dus niet garant stellen als dit zou gaan gebeuren. Het enige wat ze zeiden is, als je dus 3 maanden te laat terugkomt, dan zullen we wel een expeditie uitsturen. Maar ja, dat is 3 maanden. Maar dat was dus een waarschuwing van hun kant dat ze er geen verantwoordelijkheid voor namen. Ja. Maar ze gaven wel de toestemming, zeker in het begin, om daar dus te blijven werken. Naderhand is het wel eens, niet vaak, maar 1 of 2 keer op een conflict uitgelopen. Vooral toen ik na een verlof, nadat ik de dissertatie geschreven had en weer terugging, toen ik begon te schrijven, de redacteur Utrechts Nieuwsblad had me gevraagd om nou eens iets persoonlijks te schrijven over hoe die mensen daar nu leefden en ruilden en zeilden. Mm-hmm. En dus ontstond er een serie van zo'n, ik weet niet, 12, 13, 14 artikelen, lange artikelen in het Utrechts Nieuwsblad, die dan door de Nederlandse pers werden overgenomen en in zo'n 20 Nederlandse kranten verschenen als een serie. Over hoe de Papua's nou werkelijk leefden. Het was toen een hete aardappel. Hè? En wat wisten we eigenlijk van die... Ja, politiek werd er weer gedaan, maar wat wisten we dus van die mensen al? Dat was ook de bedoeling van het boekje Papua's mensen zoals wij. Om eigenlijk eens een keer te zeggen, hey, luister nou, dat zijn mensen zoals wij. Ja. En toen heb ik een keer iets geschreven over, en het spijt me wel, maar ja, je bent jong en je overziet dan de consequenties niet. En ik wist niet hoe teer het punt was. Je voelde dat niet aan als je daar werkte. Hè? Politiek gesproken tussen Indonesië en Nederland en voor de Verenigde Naties en zo. En er waren een paar opmerkingen in een van die artikelen over de houding van het Nederlandse bestuur. Die dus iets zeiden over het Nederlandse bestuur. Ik ben bijna het land uitgegooid. In de Kamer werd er geïnterpoleerd. Heb je de artikelen van Oosterwal gelezen over? En dat was een soort, die werden zo sterk gelezen. Ja, dat was eigenlijk informatie eerste hand die dus uit het binnenland kwam, waar het om ging. Menselijke dingetjes. En toen moest ik op het matje komen bij de resident. Dat was een beetje pijnlijk. Hij dreigde en ik begrijp het later wel, want die man was zo bars en boos. Maar het is met een zuster afgelopen. Alleen heeft het me wel in contact gebracht dus met de nationalistische beweging. Nicolas Jouwe die toen hoofd was van die Papoeaanse Nationale Beweging, die kwam bij me thuis en hij vertelde me dus dat hij altijd bewonderd had, geheim, ja, politiek natuurlijk, en die artikelen gelezen had. En door dit geheel is er een erg warme verhouding toen ontstaan tussen Nicolas Jouw en mezelf. En die jaren later dus zat ik op de Filipijnen en dat contact is altijd nog blijven voortbestaan tot vrij recent. Mm-hmm. Tot vrij recent. En nu in januari en februari was ik dus op Nieuw-Guinea. En er is dus een meer en meer een regering in ballingschap die dus in Papua Nieuw-Guinea zit. En daar heb ik dus contact mee gehad. En het kwam altijd weer terug op dat contact met Nicolas Jouwe. Ik had ook goede contacten toen met dominee Romeino, die toen dus leider werd van de Evangelisch-Christelijke Kerk. Mm-hmm. En dat was eigenlijk een doorbraak, ergens steden vragen over. Het was eigenlijk een doorbraak, want vroeger de verhouding tussen de zendingsgenootschappen en kerkgenootschappen was erg slecht. Dat is gewoon slecht. Dat was al die verzuiling die we hier vandaan meenamen, die namen we daarmee. Het zuiden was katholiek en het noorden was protestant. En er mocht geen enkele van het noorden naar het zuiden, van het zuiden naar het noorden. Er waren enorme, was een echte strijd. Ja. En binnen de protestantse groepen, ja, dan kwam daar zo'n typische, wat ze noemden, Amerikaanse secte. Men wist er weinig van eigenlijk. Onze kerk was vrij klein. In het westelijk deel van Nieuw-Guinea, Oost-Nieuw-Guinea, zijn we dus de tweede grootste kerkgenootschap. En binnenkort zijn we de grootste. Groter dan de Rooms-Katholieke Kerk zelfs. Dus een enorme groei met de bewegingen. Zo'n 250.000 volwassen leden, plus natuurlijk fiekers en wat kinderen. Het is een enorme beweging. Maar in het Westen was het niet zo. Dat was vrij recentelijk begonnen. Bovendien, die verhoudingen toen in het Nederlandse geestelijk leven, of zeker het kerkelijke leven, waren erg vrij hard. Dus ik had geen goede contacten in het begin met leiders van andere kerkgenootschappen. Vreemd genoeg, ik woonde in Hollandia eerst, toen ik pas aankwam. Mijn vrouw en ik woonden bij een collega. En een stuk erboven, we konden het huis zien, woonde Kammer. Nou, je zou zeggen van, hey, jongens, gaan jullie nou samen praten? Je hebt dezelfde achtergrond, hè? Je bent beide zendeling, je bent beide geschoold, etnologisch geschoold, je hebt beide interesse. Contact was erg stroef. Erg stroef. Maar was Kama niet een figuur die erg uitgaande was? Weet ik wel, altijd wat moeilijk. Dus we ontmoetten elkaar, maar het was nooit een warme, hartelijke verhouding. Nou, dat werd anders toen ik dat boekje geschreven had, Papoeas Mensen Zoals Wij. Dat werd toen een standaardwerk voor de opleiding van de predikanten die naar Nieuw-Guinea gingen. Mm-hmm. En toen dan, ze wisten wie ik was. Het was eerst dominee Keijne. Heb je die wel ontmoet? Mm-hmm. De oude Keijne. Nou, die zat dus. En toen wij in Nieuw-Guinea kwamen, in het midden van de 50 jaar, nou, toen zat hij er al 20 jaar. Dus, wat een old man. En die heeft toen een erge kritische boekbespreking gegeven van het boekje. Hij had een dissertatie goed gelezen, maar een enorm kritische, tegelijkertijd erg waarderend. En dat brak eigenlijk een beetje het ijs. Met anderen had ik altijd persoonlijk contact. Ik heb makkelijk contact met mensen, dat was niet heel moeilijk. Dus op het persoonlijke vlak lagen de verhoudingen vrij goed met leiders, maar in het begin was dat moeilijk. En dat veranderde eigenlijk in de jaren na 61. Toen begonnen de spanningen op te lopen tussen Indonesië en Nieuw-Guinea heel sterk. Het aantal zendelingen dat toen Nieuw-Guinea verliet was vrij groot. En toen Indonesië, of eerst Pakistan, de Eerste Verenigde Naties en naar de hand Indonesië het overnam, was ik een van de heel weinige Nederlandse zendelingen die er op Nieuw-Guinea bleven. Mm-hmm. Er was een angst, men wist de Kecap-tijd in 1949-50 in Indonesië. Ik veroordeel niemand. Ik had die niet meegemaakt. Het zei me niks en ik voelde me zeker. Dus wij bleven er zitten. En dat schiep toch eigenlijk wel een hele warme verhouding. Men zei, die mensen blijven. Die zitten hier niet alleen maar voor veldwerk of voor hun eigen idealen. Die kun je op aan. Dus vooral Roemeinu heeft me dat erg dankbaar aanvaard. Dus in het begin de verhoudingen moeilijk. Vooral ook omdat ik begon te werken in het Boventorgebied. Er was helemaal geen zending in het Boventorgebied. Maar ik moest dus om het Boventorgebied te komen altijd trekken door het Benedentorgebied. Of via de Torrivier of via de Woske of ik liep dan of via de Mamramo. En daar had je dus inderdaad de evangelische zending. Ja. En dat leidde wel eens tot moeilijkheden. Hè, van wat doe jij nu hier en laat dit nou aan ons over. En daar kun je vaak geen verklaring van geven. Waarom doe je zoiets? Waarom zit je ermee? En dat schiep dan wel eens spanningen. Maar ik zeg het, werd in het persoonlijke meestal opgelost. Het was niet erg moeilijk. Maar naar de hand officieel, zeker na 61, 62, toen werd het een stuk gemakkelijker. Wat aansluit bij het kantoor voor bevolkingszaken, noemt de naam van Jan Power, Victor Bruin, die toch hulp van ontvangen heeft, meen ik. Was hij goed? Had men interesse van het kantoor voor bevolkingszaken? Ik neem aan van wel. Heel erg, heel sterk. En kijk, de mensen die op het kantoor voor bevolkingszaken zaten, dat waren natuurlijk collega's van me. Maar vriendjes met wie je gestudeerd had hier. Dus dat was in eerste plaats een erg warme verhouding. En ik had dus een zendingstation in Dojo, even buiten. En het was een soort Nederlandse polder in de jungles van Nieuw-Guinea. En dat vonden ze altijd interessant. En ik had veel verse groenten en ik had kippen en we hadden eieren. En het was allemaal vers. En de vrouwen die zeiden, hé, wat leuk. De anderen zeiden, god, weer deze verstand verloren. Maar ja, in de goede zin van het woord. We hadden dus erg warme persoonlijke contacten. Dus ik kwam altijd op bevolkingszaken. En de mensen van bevolkingszaken, die er dus zaten, die kwamen dus altijd vaak bij mij. En dan praat je dus niet alleen over koetjes en kalfjes, dan praat je over de zaak. Van het werk dat ik dus deed, ik had geen meldingsplicht of reportatieplicht. Zelfs niet bij ZWO. ZWO was vrij jong. Ja. En men vertrouwde me weer een van de reden. En ik heb dus een briefje geschreven aan de secretaris wat ik dus deed. Maar er stond in het contract helemaal niet dat ik verantwoording had. Mijn verantwoording was een researcher doen en een rapport te schrijven aan het einde. Ja. En dat heb ik dan gedaan. Maar ik schreef dus een briefje aan meneer Westerman, die toen secretaris was van ZWO. Dat heeft hij altijd erg op prijs gesteld. Op bevolkingszaken schreef ik dus altijd een brief. Of een klein rapportje. Over wat er gebeurd was, wat er gedaan was, wat ik gedaan had. Maar veel meer was het in het persoonlijke vak. Toen naar de hand dus J.W. de Bruin directeur werd. Ik had erg warme verhouding met Victor de Bruin. Nou ja, de andere mannen die er zaten, dus ja, dat waren collega's van je. Galis en Jan Power en veel later Van Lochem. Van Lochem kende ik dus nog uit Utrecht heel sterk. We waren samen assistent van Fischer. Ik volgde hem op, hij ging in geërfd leraar en ik volgde hem toen op met Van Rensma samen. Dus het was erg persoonlijk en ik werd altijd als zodanig geaccepteerd. Warme verhoudingen, moet ik zeggen, warme verhoudingen. En dat is gebleven tot op het laatste moment toen het bericht kwam dat dus Nederland en Nieuw-Guinea werd overgegeven aan de Verenigde Naties, of via de Verenigde Naties aan Indonesië. Enorme klap die dat betekende dus voor de bestuursambtenaar. Dat kun je bijna niet voorstellen. Hè. Hun hele leven was erop gericht. Hè. Dat was hun carrière. En die was in één klap stuk. Ik weet nog wel, toen het bekend werd, de volgende ochtend kwam ik in de bevolkingszaken binnen. Altijd fluitend zo voor mij. Mopje en zo. Geen contact. Ach, die waren zo down. Dat begreep ik wel. Ik bedoel, ik ben Nederlander en ik vond het vervelend. En ik vind het altijd nog vervelend. is een verkeerde beweging geweest, politiek. Maar goed, mijn werk had er niet zo aan als hun werk. Hun carrière stond ermee. Mm-hmm. Toen alle Nederlanders gingen weg voor 1 januari 1963. En de Verenigde Naties nam dus over. We noemden een gouverneur en een hoofd dus van de troepen, generaal Kam. En ja, toen zaten ze ermee. Wat doe je nou met dat kantoor van bevolkingszaken? Wie is nou het hoofd van kantoor bevolkingszaken? En wie zorgt er voor de bibliotheek? En er werd begonnen dus met een verzameling van etnografica. En ja, we hadden dus wilde jongens in die tijd. Die dus etnografisch materiaal verzamelden, maar ook dus die etnografica, die pijlen en de schilden en de prachtige voorwerpen. En die werden dus voor een deel opgestapeld in het kantoor van bevolkingszaken. En men was al begonnen toen om een plaats uit te zoeken waar een museum opgericht zou worden voor het Nieuw-Guineese antropologie. En dat was dus in Hollandia en er werd al een gebouw opgezet. Maar toen opeens kwam dus die overdracht, ja, toen heeft dus de gouverneur, de Tsjech van de Verenigde Naties, dus mij gevraagd. Ik bleef en die zei van, hè, wil jij dus de verantwoording op je nemen voor kantoor bevolkingszaken, tijdelijk dus, totdat de hele dag overgedragen wordt, kantoor bevolkingszaken en voor het museum. Nou, dat heb ik toen gedaan. Het was een erg moeilijke tijd. Ik kon zelf ook niet